Od wczoraj działa spółka celowa, która będzie odpowiedzialna za odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej. Deklarację o przywróceniu w Warszawie tych budynków podpisał w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości prezydent Andrzej Duda. Inwestycja ruszy w przyszłym roku, mówi Jan Edmund Kowalski ze spółki celowej Pałac Saski. Będziemy po pierwsze realizowali prace archeologiczne. Część pod Pałacem Saskim już została zrobiona, ale pod Pałacem Brühla jeszcze nigdy. Dokładna data ukończenia budowy Pałacu Saskiego jeszcze nie jest znana. Wstępnie mówi się o uroczystym otwarciu na 110. rocznicę odzyskania niepodległości. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu w ciągu dnia duże zachmurzenie i zanikające opady śniegu. Na północy przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na Pomorzu możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm. Temperatura maksymalna od minus 1 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Minut już po godzinie 22 w radiowej trójce czas na osobliwości muzyczne. No i stali słuchacze już piszą, w związku z tym sięgam po naszą pocztę i odnajduję taki oto list. Witam szanownego pana półredaktora, cały zespół redakcyjny, czyli tu dodam naszego Margana, wydawcę i Michała Jakubika, dzisiaj za trójkowymi sterami, wszystkich słuchaczy. Ja dziś będę oczywiście słuchał muzyki, jak zawsze w czwartkowy wieczór. Serdecznie pozdrawiam stałych słuchaczy i nowych i proponuję, by z nami zostali naprawdę, bo warto. Pozdrawiam stały słuchacz Marcin z Wrocławia, no i jeszcze pozdrowienia dla stałego słuchacza pana Stefana Zmielca. Pan Stefan Zmielca dzisiaj, co prawda napisał, ale proszę posłuchać, proszę o usprawiedliwienie dzisiejszej nieobecności z powodów bardzo osobistych. Pozdrawiam wszystkich, a audycję odsłucham w bardziej dogodnym momencie. Tak pisał pan Stefan. Oj, siwy kronikarz, też spory listel, ale to za chwilę. Dla tych z państwa, którzy chcieliby dołączyć do grona piszących, ważna informacja, adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i jest nas całkiem spora gramatka na facebookowym profilu Osobliwości Muzyczne Grupa. To tyle na dobry początek, a ja tylko przypomnę, że od jakiegoś czasu Batore, czyli twórca naszego Hejnału, skłonił nas do poszukiwań, które łączyły dawne epoki z tą muzyką współczesną. I to wiodło naszą myśl ku naprawdę różnym, osobliwym rodzajom muzyki. A jeśli chodzi o komentarze i o punkt widzenia, to przypomniało mi się spotkanie z Robertem Plantem, który zapytany o Led Zeppelin chwilę pomyślał i odpowiedział, no cóż, z punktu widzenia historii wydaje się, że to kapela, która grała muzykę świata. Może to niektórych dziwić, ale jeżeli przypomnę ich podróże do Indii i nie tylko, i chociażby Kaszmir słynny, to wszystko zaczyna do siebie pasować. Podróże Europejczyków do Indii, ale też i Hindusów, a zwłaszcza Sikhów, do Londynu. I tam zetknięcie się z dziwną muzyką i to zetknięcie owocuje również dziwnymi fruktami. A, pani Grażyna się rozczuliła, ależ dawno tego nie było. Faktycznie graliśmy to już parę razy. Artyści w turbanach, zdziwieni europejską muzyką, przybyli na Tamizę i dokonali syntezy na swoją rękę. Kismet, tak zwie się ta formacja i wydaje mi się, że dr Wilczur by ją polubił. A u nas... No właśnie, jeśli chodzi o dawne czasy, nie tylko muzyka, ale również i literatura. Tymczasem kwartet Jorgi na jednej ze swoich płyt zawarł utwór, który odnosi się właśnie do tych przedpotopowych czasów. Nie mamy wiele polskich akcentów w dzisiejszych osobliwościach, w związku z tym dzisiaj, by chociaż troszkę dać szansę ustawie o muzyce polskiej, niech państwo potraktują moje wystąpienie jako integralną część utworu, bo utwór kwartetu Jordi instrumentalny, a muzyka polska, liczy się tylko piosenka, w związku z tym zapowiedź i tytuł to śpiewana część tego utworu. Daj, ać ja pobruszę. Łobudubo. Jorgi. W programie trzecim cała płyta, taka oberki grane na typowo polskich instrumentach pasterskich, no ale to nie muzyka polska, w związku z tym odkładamy na półkę. W zeszłym tygodniu Przypomnieliśmy Corvus Corax. O, właśnie, a propos zespołu Corvus Corax, pisze do nas siwy kronikarz. Witam szanownego półredaktora. Dzisiaj zasiadam do osobliwości z przewianym lewym barkiem. No właśnie, państwo... Kontuzje się mają, nie dość, że COVID przetrzebił strasznie naszą osobliwą lożę, to jeszcze widzę, że inne problemy. I muszę powiedzieć, że tydzień temu tak mnie pan natchnął kapelą Corvus Corax, pisze siebie, że słuchałem ich przez cały tydzień niemalże codziennie. I jestem pewien, że i dziś osobliwości zaserwują niemałe atrakcje. A zatem pewnie dla siebie to żadne odkrycie, bo sięgamy po kapelę, która przyznaje się do tego, że swoją muzyczną drogę zaczęła tam, gdzie w zasadzie Corvus Corax skończył. Auli. Te same dudy, te same bębny, ale odniesienie się do jak najbardziej swoistej, łotewskiej tradycji. Auli tym razem schodzi na dół do piekieł, a tam widzi i końskie, i świńskie, i no, wszelakie oczy. No i mało tego, opowiada o tym bez słów. No, proszę, jeszcze powrócę do kwartetu Jordi i do tytułu. Witam, panie Wojciechu, to było jakoś tak. Pocznij se wać, pan, a ja pobruszę. To jeszcze ze szkoły, chyba pamiętam, Kochanowski, tu znak zapytania. No, troszkę wcześniej. Od razu powiem, daj, ać ja pobruczę, a ty poczywaj. I to zdanie najstarsze, napisane po polsku z księgi Henrykowskiej, z tym, że autor był chyba Niemcem z pochodzenia i pisał po łacinie przede wszystkim, a tutaj nagle tak się spontanicznie zerwał i napisał, co prawda w języku polskim, ale mocno nie po polsku. Da, y, ut, i, a, pobrusa, a ti, poziwa, i. No i w związku z tym filologowie mają co robić, bo nie wiadomo, czy poczywaj, czy pożywaj, czy pobruczę, czy pobruszę, no ale od tego mamy filologów. No właśnie, Auri za nami, kwartet Jordi w wersji wokalnej współredaktorem w roli głównej też, ale Auri schodziło do podziemi, to kieruje moją myśl ku również dawno niegranemu, tutaj patrzę na graszkę Sir Bliss. To Węgrzy, którzy dlatego mi się kojarzą tutaj, bo nazwa Sir Bliss, cokolwiek ona oznacza, pochodzi z węgierskiego wydania Boskiej Komedii Dantego i powstała ta nazwa w ten sposób, że artyści wzięli pierwszą, lepszą książkę z półki, akurat trafili na Dantego, otworzyli na dowolnej stronie i palcem wskazali na wers, który zaczynał się od słów Sir Bliss właśnie. No, ale związek z literaturą jest. Przypominamy, zespół naprawdę dziwny i osobliwy, bo oprócz tego, że metalowy, to jeszcze w składzie ma dwa puzony, co nieczęsto się zdarza w żadnym teraz w zasadzie gatunku muzycznym. Yeah. Rzeczywiście growl w akompaniamencie puzonów to dość niespotykane połączenie. Choć u nas zespół Armia tworzył coś w ten deseń, tylko bez growlowania, pisze siebie. A jeśli chodzi o te puzony, to instrument naprawdę tak rzadki obecnie, że przypomina mi się stary dowcip z czasów, kiedy jeszcze furorę robiły pagery, że szczytem optymizmu życiowego jest puzonista z pagerem. Właśnie. Niewiele się różni muzyka, czy powiedzmy niewiele bardziej rozwinięta ta Sirblisa od tego, co proponowało Auli, tak samo rytmiczna, tak samo bębniarska, no i puzony, a tu dudy. Powrócimy do tego wątku. Wszelako teraz mamy parę nowości. Anna Alcaide. Jakiś czas temu wspominaliśmy o niej, bo wydaje nową płytę i jest to chyba jakiś proces, bo płyta chyba jeszcze się nie ukazała, ale co jakiś czas cedzi nowości i podsyła nam kolejne utwory. Oto jeden z nich. Thank you. To Hiszpanka, która uczyła się gry na nykelharfie w Norwegii i łączy oba żywioły północne z południowym, a muzyka ta najnowsza wiedzie nas ku kolejnemu wątkowi, który warto poruszyć, a mianowicie wpływy orientalne w muzyce dziwnej. Już przed tygodniem, gdy trąciliśmy nutę katarską, wówczas to się pojawiło, ale powrócimy. Teraz zaś patrzę na zegar, 18 minut i tak nie zmieścimy obu tych utworów w całości, ale skoro jesteśmy przy nowościach, to zanim urośnie im broda, dajmy im szansę. Najpierw Nadir i Eight Bells, a później najnowsza płyta w Nebury Munget. Taki fragmencik z niej właśnie. niepokoi, ale słuchacz zwrócił mi uwagę, że najbliższy klub folkowy w poniedziałek o 5 rano wypada w Mikołajki, a zatem proszę się spodziewać prezentów. Miałem presję, trudność, spełnienie.